chcę zdobyć cały świat. Masz na to jedną szansę, czuję jakbym miał skrzydła, unoszę się nad miastem. Mnie nie zamkniesz w klatce świadomości. Nie mów, że nie potrafię, chociaż zawsze ktoś wątpi. Ponad chmurami, tu gdzie ziemi nie widać, a pragnienia z marzeniami tworzą latający dywan. Powietrze porywa moje problemy przyziemne. Dziś czuję się jak Bóg, każdy pragnienie spełnię. Chłonę serce, każdą sekundę oddech. Nie mów mi, w jaką przyszłość przyjdzie pojutrze spojrzeć. Wolę zapomnieć, nie ma stresu i barier. Zamiast żyć w pełnym biegu dla problemów i karier. Nie chcę tych zmartwień, opuść ten lokal dziś. Choć pokażę tobie świat, jaki pokochałbyś. Nie chcę żyć, jeśli masz mi to zabrać. Wyobraźnia mi mówi, że wszystko płynie w nas jak miłość, marzenia, uczucia i myśli. Jeszcze raz uwierz w siebie i uwolnij ten instynkt. By żyć, by być i istnieć dla szczęścia. Teraz ty i my, czyli ludzie po przejściach. Miłość, marzenia, uczucia i myśli. Jeszcze raz uwierz w siebie i uwolnij ten instynkt. By żyć, by być i istnieć dla szczęścia. Możesz wychylić do dna nawet litra, a jednak nie odnajdziesz uczuć w dużych cyckach bez serca. Liczysz toś, poda dłoń i polecimy w otchła. Nie mówmy o pieniądzach, nie ma tej chwili w kosztach. Cały świat może być twój jak słońce na blokach. Uwierz mi, jeszcze się w Polsce zakochasz. Choć pokażę ci miasto z perspektywy chmury. Razem z wiatrem, ponad wieżowcami skrót do wolności wróć. I przed siebie za światłem, choć pokażę tobie dwór. Siwą ziemię od zmartwień, jestem zbiegiem dla barier. Lepiej nie patrz na sąd, mamy z sobą światła miasta i jeszcze całą noc. Nie chcę się tłumaczyć z tego, czego ludziom brak. Brat, nie żyjemy w filmie, gdzie gołe udojadę. Olej budą farsz, tandety ze 100 kilo. Tu nie pomoże kilof, jeśli wybierasz ilość, bo miłość, marzenia, uczucia i myśli. Jeszcze raz uwierz w siebie i uwolnij ten instynkt. By żyć, by być i istnieć dla szczęścia. Teraz ty i my, czyli ludzie po przejściach. Miłość, marzenia, uczucia i myśli. Jeszcze raz uwierz w siebie i uwolnij ten instynkt. By żyć, by być i istnieć dla szczęścia.